Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde son olarak gördüğümüz ayet-i kerimeler, yani 278, 279. ayetler ve onlardan önceki ayet-i kerimeler çeşitli yönleriyle faiz yasağını dile getiren ayet-i kerimelerdi. Burada da daha sonra Cenab-ı Allah, biliyorsunuz, faizin asıl maddesi, yani asıl sebebi insanların borç alma ihtiyaçlarıdır. Cenab-ı Allah bundan önceki ayet-i kerimede, yani az önce biraz sonra göreceğimiz 280. ayet-i kerimeden önceki ayet-i kerime olan 279. ayet-i kerimede, eğer diyor faizden vazgeçmeyecek olursanız Allah ve Resulü tarafından sizlere bir savaş açılmış olacağını biliniz. Bununla birlikte tövbe ederseniz, yani faiz almayacak olursanız, faiz almaktan vazgeçerseniz, sermayeleriniz, ana mallarınız sizindir. Ne siz kimseye zulmediniz, ne de kimse size zulmetsin, ne de zulme uğrayınız diyor. Tabii borç alan bir insan, ekonomik olarak rahat olan bir insan değildir demektir. Bu insan çeşitli sebeplerle muhtaç düşmüş ve o ihtiyacını görebilmek için borç almıştır. Günümüzde bazı kimselerin borçlanma niyet ve şekillerini bir kenara bırakarak söyleyelim ki, genelde insan mecbur ve çaresiz kalmadıkça borçlanmaz ve zor durumda ancak borç ister, borç alma yoluna gider. Çünkü onurlu ve haysiyetli bir Müslüman, esası itibariyle vermeye alışmış olan bir insandır. Vermeye alışmış olan bir insana da ihtiyacı sebebiyle dahi olsa almak veya istemek çok ağır gelir. İşte buna rağmen eğer bir mümin zorlanmış, zorda kalmış, çaresiz kalmış, borçlanmışsa, borcunun da vadesi geldiği halde ödeyemiyorsa ne olacak? İşte 280. ayet-i kerime bu hali söz konusu ederek şöyle buyuruyor. وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ. Eğer borçlu olan kişi borcunu ödemekte zorlanan bir kimse ise, o zaman kolaylıkla ödeyebileceği bir zamana kadar ona mühlet veriniz diyor. Borcunu kolaylıkla ödeyebileceği bir zamana kadar mühlet veriniz. İslam ahkamının iki mertebesi vardır. Birisi hakkaniyet ve adalet mertebesi, diğeri fazilet ve erdem mertebesi. Bu borçta da hakkaniyet ve adalet mertebesi, insanın verdiği borcun aynısını zamanı gelince almasıdır. Daha fazlasını almaya kalkışması haramdır, zulümdür. Daha önceki ayetlerde söz konusu edilen faizdir. Ama İslam insanları adalet mertebesine getirerek, onları adil olmak mertebesine yükselterek orada bırakmaz. Adalet her ne kadar çok mükemmel bir uygulama ise de, Adalet her ne kadar toplumsal ilişkilerde, bireylerin birbirleriyle ilişkilerinde vazgeçilmez ve kardeşliği pekiştirecek bir unsur ise de İslam Müslümanların bu mertebede kalmasını istemiyor. Ona daha ileri ufuklar gösteriyor. Ey mümin, sen elbette adaletli olacaksın. Ama adaletli olmak senin için her zaman için ısrarla durup üzerinde durup bir adım daha ilerisine gitmeyeceğin bir sınır değildir. Adalet senin ilk aşamandır. Kat etmen gereken birinci merhaledir. Sen adaleti de aş ve fazilet mertebesine, erdem mertebesine ulaş diyor. Onun için gerçekten çok harika bir ifade. وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرًا. İfadeler insanın kalbini o kadar yumuşatıyor ki. Faizin insanın kalbini katılaştırmasına karşılık Cenab-ı Allah'ın alacaklı olan insanın kalbini nasıl yumuşattığına bakınız. Kardeşine karşı borçlusu olan, kendisinden alacaklı olduğu kardeşine karşı şefkat ve merhamet duygularını harekete getiriyor. Ve diyor ki, وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ. Eğer o zorlukla karşı karşıya bulunan birisi ise, zorluk içerisinde bulunan kimseye ne yaparız? Merhamet duyarız. Ona yardımcı olmaya çalışırız. İyilik yapmaya çalışırız. İçinde bulunduğu zorluktan kurtulması için biz de çırpınırız onunla beraber. Çünkü o bizim kardeşimizdir. Ve biz dünyadayken mümin kardeşinin bir sıkıntısını gideren, bunun karşılığında Allah da onun ahiretteki bir sıkıntısını giderecektir diyen peygambere ve bu peygamberin bu buyruğuna iman eden kimseleriz. Eğer diyor, o sizin kendisinden alacaklı olduğunuz şahıs zorluk çeken birisi ise, o zaman size bir vazife düşer. Nedir o? Fenaziratun ila meyserat. Kolaylıkla ödeyeceği bir zamana kadar ona mühlet veriniz. Müfessirlerin önemli bir bölümü bu şekilde ödeme zorluğu çeken borçluya kolaylıkla ödeyebileceği bir zamana kadar süre tanımanın farz olduğu hükmünü çıkarmışlardır. Farzdır diyorlar. Ödeme zorluğu çeken kimseye kolaylıkla ödeyeceği bir zamana kadar mühlet tanımak farzdır demişlerdir. Bazıları ayet özel olarak faizli alacaklar içindir. Yani faizin dışında ana para vaktiyle faizli borç vermişler. Ayet geliyor, faizi kaldırıyor. Bunların o faizli borç verdikleri kimseden ana paralarını almak isterken ödemekte zorlanıyorsa ona kolaylık verin. Bu kolaylık niçin diyor? Çünkü vaktiyle onun boğazını sıka sıka ondan faiz almıştı. Şimdi de ona öğlet verirsin. En mutedil ve kıyamete kadar geçerli olacak görüş, ayet-i kerime öncelikli olarak faizli borç vermiş olanlar hakkındadır. Kıyasen onlara bağlı olarak veya onlara benzer olarak bütün alacaklıların borçlularına vermesi, mühlet vermesiyle alakalıdır diyorlar. Ve en tasaddaku, bir adım daha atılıyor fazilette, bakın. Ve en tasaddaku hayrun lekum. Ve eğer alacağınızı büsbütün tasadduk ederseniz sizin için hayırlıdır. Gerçekten bir kıyas edin. Alacağını Allah rızası için bağışlayan bir insanın o üstün ve erdemli ruh haliyle gerektiğinde borçlusunun değil ana malı için, faiz için dahi, evindeki eşyalarına bile haciz getiren bugünkü zalim kapitalist sistemlerin faizlerine bir bakınız. Ne kadar büyük bir fark var arada. İnsanlık böyle bir erdemli hayata ne kadar muhtaç günümüzde? İnanın dikkatle düşündüğünüz zaman İslam'ın insanı yükseltmek istediği bu zirve ile şu faizli sistemin insanı bencilleştirip kalbini nasırlaştırdığı, ruhunu katlettiği bu kapitalist sistemin insanı hangi çukurlara indirdiğini bir gözünüzün önüne getiririz. Bir kıyaslamak lazım. Arada ne kadar büyük bir uçurum var. Ödeyemiyorsa ona ödeyebileceği zamana kadar bir süre tanı diyor. O senin kardeşin. Müslüman kardeşin de olabilir, insanlık kardeşin de olabilir. Mala muhtaç olmak noktasında mümin de kafir de müsavidir. Senden, senin kendisinden alacaklı olduğun şahıs ister Müslüman olsun ister kafir olsun. Hükümler arasında bir fark yoktur. Eğer diyor o alacağınızı tasadduk ederseniz sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz. İn kuntum ta'lemun. Bunun sizin için ne kadar hayırlı olduğunu bir bilseniz diyor. Bu hayrı gerçekten bilirseniz siz alacağınızın arkasından fazla gitmezsiniz. Bu arada hatırımıza şu soru gelir. Ya borçlu lehine olan bu hükümleri bilerek istismar edecek olursa onun durumu ne olur? Tabii böyle bir fazilet ortamında bu işi istismar edecek insanlar olmayacaktır yine diyemeyiz. Olabilir. Ama evvela bunların çok az olacağını bilelim. Çünkü bir Müslüman insan kendisine evvela borç vermiş. Faizli dönemleri de düşünelim. Arkasından faizinden vazgeçmiş. Daha sonra ödemekte zorlandığı için olduğu zaman ödersin demiş. Ödeyebileceğin zaman ödersin demiş. Bir kimseye karşı kolay kolay insan ne yapamaz? İmkanı olduğu takdirde borcunu ödememezlik edemez. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ihtimali de değerlendirerek, nazar itibara alarak şöyle buyurmuştur. Metalul ganiyi zulmun. Metalul ganiyi zulmun. Zenginin yani borcunu ödeyecek kadar varlık ve imkana sahip olan kimsenin borcunu savsaklaması zulümdür. Yani İslam o kadar müstesna, o kadar muhteşem bir binadır ki bu bina gerçekten her yönüyle mükemmel ve eksiksiz, benzersiz bir binadır. Beşeriyet farkında olsun veya olmasın, aslında böyle müstesna bir cemiyet arayışı içerisindedir. Adaletin ve adaletin de ötesinde faziletin egemen olduğu bir cemiyet. İşte İslam bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. İşte Kur'an-ı Kerim bunu gerçekleştirmeye çalışıyor ve şu kadar zamandır peyderpey ele almaya çalıştığımız bu mübarek Bakara suresi bu şekildeki, bu nitelikteki bir İslam cemiyetini inşa etmeye çalışıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'i gerçekten iyi özümsememiz ve zamanı geldikçe, uygulama alanı buldukça onu ayet ayet uygulayarak hayatımıza geçirmemiz icap ediyor. Devam edelim. İlk anda benzeri önceki ayetlerle ilgisini kurmakta zorlanacağımız bir ayet-i kerime geliyor. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. İbn Abbas'tan rivayete göre bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece 8 gün yaşamıştır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama son nazil olduğu belirtilen ayetlerden birisidir. Gerçekten de insanın hayatı boyunca her zaman hatırında tutması, nazar itibara alması gereken bir ayet-i kerime. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ. Kur'an-ı Kerim birçok yerde kendi gerçeklerini kesin ve tartışılmaz gerçekler olarak sunduğu için ayrıca onları ispat etmeye gerek görmez. Veya onların böyle olması ile ilgili delilleri ayrıca açıklamaz. Açıklamanın gerektiği yerlerde, böyle açıklamanın gerektiği yerlerde o açıklamalar zaten yapılır ve yapılmıştır. Ama burada dinin kamil olduğunu düşünün. Peygamber Efendimiz'e son inen ayet-i kerimelerden birisi. Ki İbn Abbas'a göre dediğimiz gibi vefatından önce 8 gün. 8. günde nazil olmuş. Yani iman esasları, ahirete iman özellikle o güne kadar Müslümanlara uzun uzadıya anlatılmış. Bu toplumun acaba ölümden sonra diriliş mümkün mü? Acaba tekrar amellerin karşılığı görülecek mi? Acaba ahiret diye bir şey var mı? Varsa nasıl? Gibi bir soruları kalplerinde, kafalarında yok. Bunlar onların kalplerinde iman olarak alabildiğine kadar kökleşmiş ve yerleşmiş. Sadece çeşitli vesilelerle bunlara kısa göndermeler ve hatırlatmalarda bulunmak yeterli bir toplum mevzu bahistir ve böyle bir toplum bu ayete muhataptır. Kendisinde Allah'a döndürüleceğiniz bir günden sakınınız. Hakikaten de insanın kalbine, ruhuna işleyen bir hitap. Burada aklın, felsefenin, materyalizmin, inançsızlığın, inkarın, şüphe ve tereddütlerinden eser yok. Onlar kesinlikle yoklarmış gibi konu ele alınıyor. Çünkü hakka ve gerçekle alakalı, o hakka ve gerçeğe uymayan, onlarla örtüşmeyen bir düşüncenin, bir inancın hak ile bir alakası olmadığı için kıymeti yoktur. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim bunun aksi söz konusu olmayacağından, doğrudan doğruya Müslümanlara kendisinde Allah'a döndürülecekleri günden korkup o günden sakınmalarını, çekinmelerini, kendilerini o günün gelebilecek şerrilerinden, kötülüklerinden korumaları için gereken tedbirleri almalarını emrediyor. Bu emir de vettekû emridir. Takvalı olunuz. Öyle bir güne karşı takvalı olunuz ki o günde Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah'ın huzuruna niçin döndürülür Müslümanlar bunu biliyor. Gerek bu surede, gerek Kitab-ı Kerim'in başka yerlerinde, gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o müstesna ümmeti eğitimi esnasında. Bu ümmet o günde neler olacak, neler bitecek zihninde hepsi hazır. Sadece o günden korkun denilmesi onların kalplerinde, ruhlarında, hafızalarında koca bir kıyametin ve bütün ahvalinin canlanması için yeterlidir. Ve öyle bir güne karşı takvalı olunuz der demez ayeti kerime, inanıyorum ki ashab-ı kiramın zihninde Kur'an-ı Kerim'in cennet, cehennem, kıyamet, ahiret ile alakalı ne kadar ayeti tasviri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları ne kadar hadisi varsa hafızalarında canlanmış ve bu ayeti kerimeyi öyle anlamışlardır. İşte bizim de Kur'an'ın her bir ayetini okuduğumuz zaman Kur'an ile Kur'an'da o ayeti kerime ile alakalı başka yerlerde ne kadar ayet veya ayetler topluluğu varsa bunların ne kadar önemli bir bölümünü hafızamızda canlandırabilirsek o ayeti kerime üzerinde durmakta olduğumuz o ayeti kerimeyi o kadar güzel anlama şansına sahip oluruz. Ashab-ı kiram bu yönüyle gerçekten çok şanslıydılar, nasipliydiler. Bu nasibe de layıktılar. Bizim de o nasipten onlar kadar olmasa bile ona olabildiği kadar yaklaşacak surette pay sahibi olmaya dikkat etmemiz, çalışmamız, gayret etmemiz icap ediyor. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i olabildiği kadar anlayarak, idrak ederek ne kadar çok okuyabilirsek, ne kadar çok Kur'an-ı Kerim kalbimizde, hafızamızda canlı yaşayabilirse okuduğumuz her bir ayet-i kerimeyi o kadar güzel anlama imkanına sahip oluruz. Peki Allah'a döndürüleceğiz de ne olacak o günde? ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Sonra da her bir nefse kazandıkları eksiksiz olarak verilecek. Eksiksiz olarak verilecek. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ve onlara zulmedilmeyecek. Zulüm nasıl olur? Hak ettiği mükafat verilmez, zulüm olur. Hak ettiği ceza fazlası verilir, o da zulüm olur. İşte burada vefa kelimesi tuveffa, eksiksiz ödeme ile alakalıdır. Eksiksiz olarak karşılığının verilmesi için kullanılır bu fiil. Bir şeyin eksiksiz. Ölümen için vefat diyoruz. Çünkü ölen kimse hayatını eksiksiz ve fazlasız yaşamıştır. Ona nasip olan, onun için takdir edilmiş olan hayatı nefesleriyle beraber tam tamına tüketmiş ve canını, ruhunu Rabbine teslim etmiştir. İşte her nefis ne kazanmışsa eksiksiz ona verilecek kazandığı ve onlara zulmedilmeyecek. Bu ayeti kerimeye başlarken dedik ki birkaç derstir üzerinde durduğumuz ve bundan sonra duracağımız gelecek olan borçlanma ayetleriyle, efendim faiz ayetiyle, sadakayla ilk anda ilgisi belli olmayan veya anlaşılmayan bir ayettir bu dedik. Öyle değil. Başından sonuna kadar bu ayet Kur'an-ı Kerim'in tamamıyla ilgili olduğu gibi anlatılan ve sözünü ettiğimiz bu ayet-i kerimelerle de yakından ilgilidir. Yani Cenab-ı Allah diyor ki sen sadaka mı verdin? Hiç merak etme. Sana sadakanın karşılığı eksiksiz verilir. Çünkü sen Rabbine döndürüleceksin. Sen burada sadaka vereceksin ve verdiğin mal senin servetini eksiltecek ve bununla kalmayacaksın diyor. Eğer içinden sadaka vermemek gibi yersiz ve sana yakışmayan, Kur'an ile eğitilen bir insanla, bir Müslümanla bağdaşmayan bir takım düşünceler ve tereddütler geçiyorsa sakın ha sen böyle düşünme. Çünkü sen kendisinde Allah'ın huzuruna çıkacağın bir günden korkmalısın. O günde verdiğin sadakanın karşılığını alacaksın. Faiz almaya sakın devam etme. Onu bırak artık. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkacağın günde o faiz dolayısıyla sen cezanı çekeceksin. Kabrinden cinin çarpıp saraya yakalanması sonucunda dengesiz, dengesi bozulmuş, itidali bozulmuş, yalpalayarak kalkan, saraya tutulmuş gibi kabrinden kalkan kimse gibi kalkacaksın. Sakın o günde böyle kalkmak istemiyorsan eğer, o günden gereği gibi korkmalısın ve faizden arta kalanı bırakmalısın. Çünkü senin Allah'a ve Resulüne karşı savaşacak gücün yoktur. Sen bunu bil, bunu idrak et diyor. Ve ey sadaka verenler, borç verenler, alacaklılarını sıkıştırmayanlar, onlara gerektiği zaman gerektiği kadar mühlet verenler, hatta gerektiğinde borçlarını, alacaklarını büsbütün silenler, unutanlar, Allah için bunu görmezlikten gelenler, yaptıklarınız boşa gitmeyecektir. Çünkü o günde her bir nefis kazandığının karşılığını eksiksiz görecektir. Ve hiçbir nefse asla zulmedilmeyecektir diyor. İşte bu şekilde Kur'an-ı Kerim Müslümanları ruhi halleri itibariyle peyderpey olgunlaştırıyor, adım adım yüceltiyor, yükseltiyor. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Ekonomik hayat ile ilgili bu buyruklar gördüğünüz gibi, yani birkaç derstir, sadaka, faiz ve benzeri buyruklardan, hususlardan söz eden bu ayet-i kerimeler. Birkaç derstir üzerinde durduğumuz bu buyruklar, Bakara suresinin sonlarında yer alıyor. Uzunca iki ayet, bir ayet ve bir ayet daha var. O da borçla alakalı. Yani Bakara 282 ile 283. ayetler. Ondan sonra diğer ayet, 3 ayet-i kerime geliyor. Söylemek istediğimiz şu. Şöyle Bakara suresini başından sonuna kadar gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman Bakara suresinin bütün hedefinin Müslüman ferdi ve Müslüman cemiyeti inşa etmek olduğunu görürüz. Müslüman ferdi, Müslüman cemiyeti ve bu arada tabii cemiyetin de esası, ferdin de kemalini teşkil eden Müslüman aile. Bu ferdi inşa ederken İslam ailesini inşa ederken, İslam cemiyetini inşa ederken, ekonomik hayata da hak ettiği yeri ve önemi verdiğini görüyoruz. Ve buna Bakara suresinin ta baş tarafında وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Buyruğuyla buna işaret edilmişti. İslam bu surenin genelini ve Kur'an-ı Kerim'in genelini göz önünde bulundurduğumuz vakit rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. İslam cemiyeti ve Müslüman insan inancıyla, akidesiyle diğer inançlardan ve diğer inanç sahibi insanlardan ayrılan ve temayüz eden insandır. Müslüman insanın ve Müslüman cemiyetin hayatı ve hayatının kurumları da bu imandan dallanıp budaklanır ve cemiyetin bütün müesseseleri şekillenir, tamamlanır. Ama üzerinde en son durulan mesele de ekonomik meseledir. İslam dediğim gibi Allah'ın adaletli olan ve hakim olan, hikmeti sonsuz olan Allah'ın bir dini olarak, Kur'an-ı Kerim onun kitabı olarak her şeyi hak ettiği gibi değerlendirmiş ve hak ettiği yere oturtmuş bir nizamdır. Ekonomik hayatı da İslam cemiyetinde ve Müslümanın hayatında layık olduğu yere oturtmuştur. İslam bu yönüyle hayatın her şeyini, temelini ekonomi kabul eden, iktisat kabul eden, komünist ve sosyalist görüşlerinden tutunuz, kapitalist ve liberalist görüşlerine kadar bütün materyalist sistemlerden hiçbir şekilde benzerlik arz etmeyecek şekilde ayrılmaktadır. Bir defa bu sistemler her şeyleriyle materyalisttir. Komünistleriyle, sosyalistleriyle, kapitalistleriyle, liberalistleriyle ve bu uçlar arasında gidip gelen çeşitli sentez veya bunlar biraz buna yakın, bazen öbürüne yakın, diğer bütün ortadaki görüşleriyle. Hepsinin temeli materyalizmdir. Materyalizmi de en açık ve net olarak ifade eden Marksizmdir ve Marksizmin materyalist tarih, maddeci tarih anlayışıdır. Bunlar derler ki toplumda her şeyi belirleyen o toplumdaki üretim şekilleri ve üretim araçlarıdır. Mülkiyetin kimin elinde olduğuna bakılır, mülkiyete kim sahipse topluma egemen olan odur. Egemen olan da elinin altındakileri yönetmek için onlara uygun, onları kolaylıkla yönetebilecek şekilde bir ahlak şekillendirir, bir din şekillendirir, bir inanç şekillendirir veya şekillendirmez. Ama ekonomik ilişkiler nasıl gerektiriyorsa öyle bir hayat şekillenir diyorlar. Tabii bizim konumuz başından sonuna kadar materyalizmi anlatmak ve materyalizmi bir şekilde tenkit etmek değildir. Meselemiz arada önemli bir farka işaret etmektir. Şimdi çok köşeli veya çok boyutlu, çok yüzeyleri olan bir cisim düşünün. Bütün bu yüzeyler bir arada olduğu zaman ve bir arada görülebildiği, ele alınabildiği zaman siz o cismi tam anlamış, yorumlamış, kavramış olabilirsiniz. Sadece bir yönünü veya bir yüzeyini görür, cismin tamamının o yüzeyden ibaret olduğunu söylediğiniz zaman bakış açınızda ciddi bir yanlışlık var demektir. Eksiklik var demektir. İşte materyalizm insanı ve insanlar arası ilişkileri, maddeden ve maddenin üretim şekilleriyle yansımasından ibaret algıladığı için bu cemiyeti doğru dürüst algılaması ve yorumlaması, insanlığı doğru dürüst algılaması ve yorumlaması kesinlikle mümkün değildir. Dolayısıyla bu yanlış bakıştan kaynaklanan sistemlerin de insanlığı bir yerlere, bir manada bir yerlere ulaştırması mümkün değildir. Günümüz dünyası da böyle bir imkansızlığın apaçık bir belgesidir. Oysa İslam, insanı ve insan cemiyetini, insan toplumunu, ümmeti bütün olarak ele alır, bütün ihtiyaçlarını, her birisini yerli yerine koyar ve toplumunu da, insanını da öyle şekillendirir, öyle kurumlaştırır, öyle yapılandırır ve öyle ortaya çıkartır. O bakımdan 1200-1300 yıl boyunca İslam cemiyetleri bazı ufak tefek aksaklıklara rağmen hep bütün yapısı ile ahenkli, sağlıklı bir cemiyet olarak ortaya çıkmıştır. O cemiyette günümüze has, materyalist anlayışa has hastalıklar ve rahatsızlıklar görülmemiştir. Orada insanlar evvela birbirlerinden emin idiler. Birbirlerine güveniyorlardı. Birbirlerine inanıyorlardı. Doğruluk, adalet onların şaşmaz ölçüleriydi. İnsanlar birbirlerine o kadar itimat ediyorlardı ki bir insan pekala her türlü kıymetli eşyanın bulunduğu tezgahını açık bırakır ve namaza giderdi ve gelir tezgahını olduğu gibi bulurdu. Çünkü insanlar başkasının hakkına tenezzül etmeyecek kadar yüce şahsiyetliydiler. Başkasının hakkını haksız olarak almanın da Allah tarafından karşılıksız bırakılmayacağına tam bir iman ile iman ediyor ve bu inanca sahip idiler. O bakımdan İslam cemiyeti eksiksiz bir cemiyettir. Materyalizmin oluşturduğu cemiyet tek boyutlu bir cemiyettir. İnsanın sadece bedenden ibaret olduğunu düşünür. Ve insanı ortadan ikiye böler ifade yerindeyse. Onun ruhunu kiliseye havale eder, bedenini ise borsaya bırakır. Zamanla beden, akıl, beyin, kilisenin elinde bulunan ruhu da istila eder ve neticede her şeyiyle ruhu dahil materyalist bir insan ve bir cemiyet ortaya çıkar. Oysa İslam insanı ne melek kabul eder ne de katıksız bir madde kabul eder. Kur'an-ı Kerim'e göre insan, Adem Aleyhisselam onun en tipik örneğidir. Efendim, bir avuç yerin çamurundan ve Cenab-ı Allah'ın o çamuru yücelten ve yükselten ruhundan vücuda gelmiştir. İnsan bu maddesinin de bu ruhunun da çeşitli ihtiyaçları bulunan bir varlık olarak ortadadır ve bunu nasıl karşılayacağını da Cenab-ı Allah indirmiş olduğu bu kitabıyla, göndermiş olduğu peygamberleriyle bunun sınırlarını, yolunu, yordamını, ölçülerini ne yapmış? Tespit ve tayin etmiştir. Aslında beşeriyet farkında olsun ve olmasın, İslam'ın bir zamanlar gerçekleştirdiği ve hala gerçekleştirebilme kabiliyet ve imkanına sahip olduğu rahat ve huzuru, eksiksiz mükemmel bir cemiyeti, eksiksiz ve mükemmel bir ferdi, her bir unsurunun ihtiyacını adaletli bir şekilde dengeleyen bir anlayışı aramaktadır. Ve İslam 1200-1300 yıl bu şekilde dengeli fertler ve cemiyetler yetiştirebildiği gibi günümüzde de Batı'nın farkında olanlarıyla olmayanlarıyla aradığı fakat kendi imkanlarıyla gerçekleştirmesi imkansız olan insan ve cemiyet tipini ortaya çıkarma istidadına sahiptir. Biz sesleniyoruz ve diyoruz ki Müslümanların önünü kapatmayın. Müslümanların önünü açık tutun. Müslümanların önünü açmanız sizin de hayrınızadır. Çünkü belki iftiralardan, belki tarihin geçmiş karartmalarından etkilenerek yanlış tanıdığınız İslam'ın sağlıklı ve doğru bir şekilde yeryüzünün herhangi bir yerinde uygulama alan ve imkanı bulması halinde aradığınızın o olduğunu müşahhas olarak fiilen görecek ve anlayacaksınız. Ve o zaman belki hakikati gözlerinizle görmüş olacağınız için serapın peşinden koşmaktan vazgeçer, insanlara yalan yere vaat ettiğiniz ve hiçbir şekilde gerçekleştiremediğiniz güzel ideallerin o önünü kesmediğiniz için fiilen yavaş yavaş gerçekleşen ve yeşermeye başlayan İslam toplumu tarafından vaat edildiğini görüp anlayacaksınız. Onun için biz de şunu diyoruz ki, İslam'ın ve Müslümanların önünü kesseler de, kesmeseler de, biz dinimizin gereğini yerine getirmek için elimizdeki güç ve imkanlar neyse onları sonuna kadar kullanmakla mükellefiz. Bunları da kullanmadıkça Rabbimize karşı yükümlülüğümüzü ve sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. Onun için biz size göre değil, Rabbimize göre, Rabbimizin buyruklarına göre kendimizi hizaya sokarız. Ama bizim sizin iyiliğinize söylediğimizdir bu. Müslümanların önünü kapatmazsanız insanlığa hayırlı bir hizmette bulunursunuz. İslam'ın doğru olarak anlaşılmasının önünü kesmezseniz insanlığa iyilik yapmış olursunuz. Sizin zararınız olmaz. İslam dünyanın herhangi bir yerinde doğru ve sağlıklı bir şekilde tatbik edildiği zaman ve siz bunu her imkanınızla boğmaya kalkışmaktan vazgeçip bakalım ne çıkacak diye merakla beklerseniz aradığınızı bulacaksınız. Biz bunu bütün kalbimizle sizlere taahhüt edebiliyoruz. Fakat sizlerde İslam'ı okyanusların ötesinde veya ortasında küçücük bir adada bile İslam'ın şekillenmesine tahammülünüz yok. Siz o kadar yobaz, o kadar bağnaz, o kadar mutaassıp, o kadar kendinizden başkasına hayat tanımayan zavallı mahluklarsınız. Beşeriyete bu noktada söyleyeceğimiz rasullerin vaktiyle kendilerine çıkan kavimlerine karşı söyledikleridir. قُلْ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ De ki, siz bütün imkanlarınızı ortaya koyarak çalışınız, biz de çalışacağız. Allah kime vereceğim? Biz Allah'la beraber olduğumuz sürece, Allah'ın da bizimle beraber olacağına iman ediyoruz, inanıyoruz. Allah da bizim yanımızda olduktan sonra varsın bütün beşeriyet, karşımızda olsun, hiçbir kıymeti yoktur. Bu inancı hayatımız boyunca sahip olmamız gereken en önemli inanç ve kanaatler arasında muhafaza etmesini bilmeliyiz. Cenab-ı Allah'tan bizlere, sizlere, bütün müminlere dünyada ve ahirette o sabit söz ile bizleri sebatlandırmasını, sebat vermesini niyaz ederiz. Bundan sonraki dersimiz, yani teneffüsten sonra Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayet-i kerimesine sıra geliyor. Onu inşallah ele alacağız. Buyurun.